จนกระทั่งคุณได้เป็นตัวอย่างคุณก็จะเป็นผู้ที่เป

ดีไม่ดีไปนิวแซนเข้าไปเธอก็อยู่ในแผนกนี้อยากจะทําแล้วก็ไปวุ่นวายจุนจานแล้วก็ไล่ออกมาจากแผนกไม่ยากหรอกที่นี่ไล่กันบ่อยนะโดยธรรมนะไล่กันโดยธรรมผู้ที่อยู่ในแผนกนั้นแผนกนี้อยากจะทําแผนกนั้นแผนกนี้ได้ก็ไปทําทํากันอยู่อย่างเงี้ยอาศัยกันอยู่อย่างเงี้ยแม้อาตมายิ่งพูดเนี่ยมันยิ่งซาบซึ้งมันยิ่งเห็นว่ามนุษย์หนอมนุษย์ถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้มันจะไปเป็นอย่างโน้นไปอีกทําไม แล้วมันไม่เจริญอาตมาเห็นโลกทั้งโลกเค้าไม่ได้มีระบบอย่างนี้เค้ามีระบบอย่างโลกๆอ่ะระบบทุนนิยมระบบลาภยศสรรเสริญแม้จะเป็นคอมมิวนิสต์เค้าก็พยายามจะมารวมกันเนี่ยคอมมูนเนี่ยมารวมกันพยายามจะให้มาเป็นกองกลางกองเกลิงแต่กองกลางแบบบังคับกดขี่แล้วเค้าก็ไม่ยอมด้วยจิตใจเค้าไม่เกิดปัญญาเค้ารู้ว่ารวมมันดีบ้างแต่ใจเค้าไม่ยอมหรอกกิเลสมันไม่ยอมเค้าไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อละกิเลสแล้วไม่เอาทานทั้งศาสนาด้วยนะทางคอมมิวนิสต์